Konečně ten příšerný magický oheň dohořel. Jeho plameny pohltily troly, jako by byly ze dřeva. Zbyly po nich jen hromádky popela. Všichni byli zničeni. Ne, všichni ne, jedna z hromad se začala pohybovat a vykoukl malý troll, jehož asi zachránila vlastním tělem matka, takže to peklo jako jediný přežil. Teď se rozhlížel a naříkal. Modrý hoch si ho všiml. Bylo mu jasné, že tenhle drobek určitě nikomu neublížil. Vyslovil proto kouzlo temnoty, která ho milosrdně zahalila a nechal ho odejít. Jsi jako já, poznamenal modrý hoch. Pak se obrátil zády k tomu, co ještě nedávno bylo jeho domovem a odešel. Hudba ustala a vize se vytratila. Pohlédla jsem na modrého mladíka. Právě mi předvedl další část sebe sama, svou sílu. Stále jsem si neuvědomovala, nebo spíše nechtěla jsem si připustit význam těchto jeho smrtonosných schopností. Byl si tehdy stejný jako teď. Zvolala jsem. Vůbec ses nezměnil, nevyrostl si. Ale tvá vesnice přece byla zničena před 10 lety. Jak je možné? Měl jsem tenkrát 17, řekl s úsměvem. A teď ti je 27. Zeptala jsem se, konečně chápajíc pravdu. Myslela jsem, že máš 12. Jsem malý na svůj věk, připustil s úsměvem. Byl o tolik let starší než já a já jsem ho považovala za mladíka. Nebyl žádné 12leté dítě, ale dospělý muž. Já začala jsem rozpačitě. Ptala ses, jak dokáže někdo tak mladý hrát na harmoniku takovým způsobem, připomněl mi. Ano, to jsem se ptala, souhlasila jsem smutně. Teď se můj vtip obrátil proti mně. Pocítila jsem ulehčení. Modrý mladík, modrý muž, přivolal naše koně a pokračovali jsme v jízdě. Postupovali jsme rychle a na druhý den jsme dorazili k mé rodné vesnici. Začínala jsem se bát, že zde najdu taky jen kouřící ruiny, ale můj strach byl zbytečný. Mohla za to hrůzná vize vypálené vesnice, kterou jsem schlédla včera. Mí přátelé mi radostně vyběhli v ústrety. Sněženka se opět připojila ke své matce hvězdě a všichni byli šťastní a spokojení. Potom řekl modrý muž svému hřebci, běž posloužit Hyny, její úkol skončil a ona si svou odměnu zaslouží. A hřebec s Hyny odběhli do soukromí blízkého lesíka. Ta se na tento okamžik těšila od chvíle, kdy hřebce spatřila poprvé. Měla jsem z toho radost. Bude mít své hříbě, které si tak těžce vybojovala. Pohled mého otce je sledoval až k lesu. To je ale kůň. A ta klisna. Mumlal si pro sebe. To hříbě bude jistě velmi výjimečné. Modrý muž pokrčil rameny a řekl mi, paní, pokud mne snad ještě kdy budeš potřebovat, zaspívej tato slova. Modrou chci vidět. Tak neváhej a přijeď. Pak se obrátil k mému otci, ponechávaje mě v obětí plačící matky. Moje několikadenní nepřítomnost dělala rodičům starosti. Sire, mohl bych se oženit s vaší dcerou? Zeptal se, jako kdyby se mluvilo o počasí. Otevřela jsem ústa do kořán v obrovském údivu. Nebyla jsem schopna ze sebe vydat ani hlásku. Jsi modrý adept. Zeptal se na oplátku otec. Znovu jsem zůstala omráčeně stát, i když jsem náhle vše pochopila. Jak to, že jsem si to neuvědomila, když mi předváděl svou moc? Pak si modrý adept potřásl s mým otcem rukou a odešel směrem, kterým se vytratili koně. Nikdo neřekl ani slova, protože to nebylo třeba. Normální lidé se s adepty nestýkali a už vůbec s nimi neuzavírali manželství. Modrá paní zakončila vyprávění a pohlédla na stila. Takže teď už víš, jak to bylo mezi mnou a adeptem, řekla. Děkuji ti, paní, řekl stile a nechal ji o samotě. Kapitola 3. Proton. Nejsa přinesla stila přes pusté pláně do lesa, kde se nacházel nejbližší závoj opony. Zatímco je kolohnát na cestách a já budu v druhém rámci, ochraňuj prosím modrou paní, zašeptal jí stile do ucha cestou k oponě. Neznám k tomuto úkolu nikoho lepšího, než si ty. Jednorožec melodicky zafrkal. Ani ji o to nemusel žádat, byli přece nejlepší přátelé. Dorazili na místo. Opona se vznášela a vlnila na tmavé mítině. Pokusím se vrátit zítra, řekl. Jestli ne, Nejsa zahrála jediné slovo. Kolohnát. Ano, tak jsem to myslel. Pošli pro mě kolohnáta. Zná dobře ten rámec i hru. Pokud by se mi snad na protonu mělo něco přihodit. Vehementně zatroubila na nesouhlas. Její roh občas zněl velice rozhodně. Ach, dám na sebe pozor, ujistil ji. A Schén mě tam bude ochraňovat. Už mě zachránila několikrát. Ale v případě, že by snad přece jen, mohla bys alespoň hned mít své hříbě. Nejsa ho přerušila ostrým tónem a stile těchto úvah raději zanechal. Už tak bylo dost těžké, než si zvykla, že je adept a naučila se s tím žít. V žádném případě si nepřipouštěla možnost jeho konce. Doufal, že ji alespoň v tomhle nesklame. Stile se postavil k oponě. Přesně prosvítaly rozplyzlé obrysy osvětlené haly s hromadami beden. Místností zrovna někdo procházel a tak stile musel počkat, dokud nebude vzduch čistý. Většina lidí neměla o oponě ani potuchy a mezi těmi, kteří ji procházeli, existovalo nepsané pravidlo, že na ni nebudou zbytečně upozorňovat. Svlékl se, opatrně šaty složil a schoval je do koruny nejbližšího stromu. Přitom si pohvizdoval improvizovaný popěvek. Jak tam tak stál nahý, Nejsa se proměnila do své dívčí podoby, objala ho a se smíchem políbila. Jsem jako z Protonu. To vyžaduje něco víc, než jen chodit nahá, reptal stile. Jsi nezbedný jednorožec. Vyprostil se z jejího náručí a znovu zahučel svůj popěvek, tentokrát k oponě. Udělám teď krok. Za oponu skok. Zaspíval a vykročil kupředu. Při průchodu pocítil zamrazení. Náhle stál v opuštěné místnosti, nahý a osamělý. Otočil se a pohlédl na Nejsu, která zůstala na druhé straně a stále ještě ji bylo trochu vidět. Změnila se zpět do své přirozené podoby. Zbohem, přítelkyně, zavolal a zamával jí. Pak se rychle vydal na cestu a rázně kráčel chodbou. Bylo to zvláštní, být opět nahý, když už se jednou přizpůsobil zvykům na fázi. Chodba se brzy křižovala s hlavní pasáží, kde se svižně pohybovalo mnoho nahých otroků, směřujících za různými cíly. Splynul s nimi a stal se zcela anonymním. Byl menší než všichni ostatní muži a většina žen, včetně některých dětí, ale byl na to už zvyklý. Stále ještě však nesnášel ty neuctivé pohledy, kterými si ho někteří otroci měřili, ale uvědomil si, že člověk, který hodnotí druhého člověka jen podle vzhledu, tak dává najevo svou vlastní neschopnost cokoliv objektivně posuzovat. Přesto byl stile rád, když mohl opustit veřejné prostranství a uchýlit se do soukromí svého bytu. Stile otiskem prstu otevřel zámek na dveřích. Vstoupil dovnitř. Nahý muž na něj pohlédl a zamračil se. Chvíli jeden na druhého zírali. Potom se ten druhý postavil. Schén mě neřekla, že se zrovna teď vrátíš. Měl bych odejít. Moment, zadržel ho stile. Tento muž byl jeho dvojník, robot, který ho nahrazoval po dobu jeho pobytu v kouzelném světě fáze. Bez tohoto stroje by stilova nepřítomnost byla podezřelá a to by mohlo způsobit nenapravitelné škody. Dosud jsem se s tebou nesetkal. Zachází s tebou Schén dobře. Schén mě zcela ignoruje, stěžoval si robot. Pokud nás zrovna někdo nepozoruje, jsi programovaný, abys mě nahradil ve všech situacích. Nenudíš se, stroj mého typu se nemůže nudit, dokud mu to není nařízeno, ani když tě zavřou do skladiště. Po tu dobu jsem deaktivován. Tohle stila trápilo, protože vynikal soucitem ke všem utlačovaným tvorům. Pokud se někdy budeš cítit nespokojený, dej mi vědět, přimluvím se za tebe u paní. Děkuji ti za laskavost, řekl robot neutrálně. Momentálně to nemám zapotřebí. Jsem stroj. Mohl bych teď odejít. Kdy se Schén asi vrátí? Za 4 minuty a 15 sekund od. Teď? Ano, odejdi. Já tě teď nahradím. Robot ten vtip samozřejmě nepochopil. Tyto stroje se vyráběly v mnoha typech a na různých úrovních a zrovna tenhle nebyl příliš důmyslný. Neměl okruhy podvědomí se zpětnou vazbou. Na stilu v pokyn se zvedl a přešel ke stěně, vypadal tak lidsky. Otevřel ve zdi panel a vstoupil do odkládacího prostoru za ním. Za okamžik mu zcela zmizel z dohledu a deaktivoval se. Stile si vzpomněl na golema, který ho měl také představovat, nebo spíše jeho druhé já, modrého adepta na fázi, dokud se na scéně nevynořil stile a nezničil ho. Byl vůbec nějaký rozdíl mezi golemem a tímhle humanoidním robotem? Jednoho splodila magie, druhého věda. Mezi oběma rámci byly i jiné než jen geografické podobnosti. Stile se usadil ke stolu, který robot opustil. Na jeho desce byly vyloženy karty. Pokud se robot nemohl nudit, jak to, že se věnoval hře? Jedinou odpovědí mohlo být, že stile sám by tohle dělal, pokud by se nudil. Zároveň by se tak zdokonaloval ve hře. Robot zřejmě stila napodoboval i při akrobatickém tréninku, i když mu nemohl nic přinést. Měl ho nahradit, tak to dělal opravdu všestranně, aby vypadal autenticky. Analyzoval rozložení karet a pokračoval ve hře. Byl do ní hluboce ponořen, když tu se otevřely dveře a vstoupila Schén. Vypadala nádherně. Byla jen nepatrně vyšší než on, s bezvadnými tvary. Měla velká a pevná ňadra, dokonce snad o něco větší, než byl idealizovaný standard na její věk a postavu. Pas měla velmi štíhlý, ploché břicho, boky a zadek plnější a nádherně splývající plavé vlasy. Průměrní muži toužili po nadprůměrných ženách, jejich vkus se během staletí deformoval obchodní propagandou, která vyžadovala ženy perfektního zdraví a postavy, které ovšem nebyly tak roztomilé. Stylové představy byly průměrné, takže se Schön od tohoto průměru značně lišila. Poněkud mu připomínala jinou dívku, kterou kdysi před lety znal, ženu menší, než byl on sám, žokejku, o které si myslel, že ji miluje. Jmenovala se Tune a od okamžiku, kdy se s ní setkal, propadl hudbě. Přesto však musel objektivně připustit, že Schön byla mnohem hezčí a lepší žena. Měla jen jednu chybičku. Teď však neměl chuť se tím zabývat. Stile se zvedl, přešel k ní a vzal ji do náručí. Ach, je tu někdo? Zeptala se udiveně. Nikdo, odpověděl a přitáhl si ji blíž, aby ji mohl políbit. Pojďme se pomilovat. S robotem. Nežertuj. Pokusila se vyvinout z jeho obětí, on ji ale přitáhl ještě pevněji. S robotem je to nejlepší, ujistil ji. Ach, rozhodla se náhle. Dobrá tedy, ha. Ona s tím souhlasila. Opravdu. Zeptal se. Jen mi řekni, jak daleko v tom s roboty zacházíš. Moji nejlepší přátelé jsou roboti, řekla přesvědčivě. Pojďme do postele. Teď už se Stile zlobil a pustil ji. Schön se rozesmála. Ty můj blázínku. Zvolala. Ty jsi opravdu myslel, že jsem tě nepoznala. Přivinula se k němu a políbila ho, tentokrát mnohem vášnivěji než předtím. Co mě prozradilo? Zeptal se Stile. Kromě tradičních rozdílů mezi mužem a robotem, které jsou mi tak dobře známy. Zeptala se uličnicky. Takové věci jako tepelné záření těla, dýchání, tlukot srdce, pocení a další drobné projevy života. Kromě těchto věcí, potvrdil Stile, začínající se cítit hloupě. Měl si uvědomit, že ji nedokáže ošidit ani na okamžik. Tvé ruce jsou opálené, řekla. Pohlédl na ně. Dostatečně jasně bylo vidět rozhraní, kde jeho oděv, který na fázi nosil, končil a ponechával jeho ruce vystavené silnému záření přírodního slunce. Všechna obydlená území na protonu byla zastřešena kopulemi, které filtrovaly sluneční svit na přijatelnou úroveň, takže míra opálení pokožky byla téměř neznatelná. A na tělech otroků se nemohla objevit sebenepatrnější rozhraní, protože všichni chodili nazí. Tohle zrádné opálení ho odlišilo nejen od robota dvojníka, ale zároveň od všech ostatních otroků na protonu. Měl bych na fázi začít nosit rukavice. Takové opatření není vůbec nutné, ujistila ho. Přinesla světlou tónovací barvu na ruce a začala s ní překrývat tmavší oblasti na jeho těle. Nevím, jak se ti odvděčit, řekl Stile vděčně. Celou dobu na fázi si byl s tou modrou ženou. Ano, tohle je ale úplně jiný svět, řekla. Měla jsem tě už předtím, než jsi zjistil, že vůbec existuje. Máš před prvním kolem hry 6 hodin času a já vím úplně přesně, jak ho strávit. Opravdu se v tom vyznala. Byla tak vzrušující a roztomilá a navíc existovala jen proto, aby ho chránila a obšťastňovala. Bylo snadné toho využívat. Víc než snadné. Potom, když vedle sebe leželi, zeptala se, a jak je to vlastně s fází. Zabil jsem golema, který mě představoval a poradil svému příteli Kurelgirovi, jak znovu získat postavení ve smečce. O tom vím. Vrátil se přece odehrát předturnajové kvalifikační kolo hry, což pak si to nepamatuješ. Co si tam dělal při svém posledním pobytu? Vlkodlaci a jednorožci mi pomohli získat pozici modrého adepta, řekl značně zjednodušeně Stile. Teď používám magii. Musím ale vybojovat souboj s vůdcem jednorožců, abych oprostil Nejsu od povinnosti mít s ním letos hříbě. Mám ráda Nejsu, řekla Schön. Copak ale nežárlí na modrou paní? Ne, teď si přísahali přátelství. Nejsa ví, že moje budoucnost je spojena s mou rasou. S modrou paní, upřesnila Schön. Stile si uvědomil, že svou netaktností Schön zranil. Jak si sama poznamenala, ona není z tohoto světa. Tak si to představuješ. Je to jiný svět, ale ona je tu též. Nemůže překročit oponu, že? Musí tedy mít v tomhle rámci dvojnici. Stile byl tímhle odhalením šokován. To je vlastně pravda. Musí zde být její druhé já. Moje ideální žena je celou dobu zde, na protonu. Pak se zarazil. Ideální. Ach, to nevadí, řekla Schön. Oba dobře víme, že nejsem člověk, i když potom strašně moc toužím. Proč jsi mi tedy řekla? Nejsa ti pomohla získat modrou paní, ne. Copak bych nedokázala totéž. Tak to tedy bylo. Schön se stotožňovala s Nejsou a snažila se napodobit její reakce. Vlastně se po ní můžu jít hned podívat, co mám ale dělat, když ji najdu. Vím jistě, že na něco přijdeš, řekla Schén ukřivděně. U mužů je to normální. Stile se usmál. Na rozdíl od prvního dojmu to má tenhle muž poněkud komplikovanější. Osudově jsem se zamiloval do modré paní, i když ona mě zatím moc nechce, ale jak ji můžu milovat dvakrát? S jejím protějškem tady na Protonu mě opravdu nic nesvazuje. Nechceš ji ani vidět. Netroufám si ji vyhledat. Moji přátelé ti ji mohou hned najít. Zapomeň na to. Jenom bych si tím komplikoval život a to nemám vůbec zapotřebí. Jak dlouho to takhle vydržím, existovat současně ve dvou rámcích? Na jednoho člověka je toho moc, už teď se cítím jako bigamista a to ještě nejsem ani ženatý. Tohle by si směl opravdu ujasnit. Otočil se k ní. Proč to děláš? Ale ve skutečnosti věděl proč. Citově ji zranil a ona to masochisticky rozvíjela až na hranice možností. Byla v tom jistá logika, vlastně všechno, co Schén dělala, bylo logické. Oba věděli, že ji nemůže doopravdy milovat nebo se s ní dokonce oženit stejně, jako se nemohl oženit s Nejsou. Schén by ho milovala věčně, ale pro něj by nikdy neznamenala více než dočasnou strážkyni nebo milenku. Máš pravdu, řekla rezignovaně, zasažena jeho přímou otázkou. Raději na to zapomenu. Měla bych to uložit do odpovídajícího paměťového bloku. Nezapomeneš něco, co si ukládáš do paměti. Musíme vyhrát turnaj, připomněla mu, měnit tak ožehavé téma jejího pohlaví.